أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. سورة قصص مقصد صورت تے تسلی ورکی نبی علیہ الصلات والسلام تا حالات و د موسیٰ علیہ الصلات والسلام سرا او تسلی ورکی امت د نبی علیہ الصلات والسلام تا حالات و واقعات و د بنی اسرائیل سرا حالو کا کہالی موسیٰ علیہ الصلات والسلام سلور مرحلے د واقعی د موسیٰ علیہ السلام اختتام طور سے لے کار و تحوالہ شو ڈیوٹی و تحوالہ شو لاڑ شیدوان فرعون تو وغت مسئلہ بیان کے انتما و من اتبعکم الغالبون تاسو استاسو تابدار اغب غالبی و اعتبار د دلیل باندی اللہ و ایتاسو لب دلیل درکم اس دریزنا فلما جاءهم موسیٰ بی آیاتنا بیناتن پینزو مرحلہ دا دواقی د موسیٰ علیہ السلام پری مرحلہ کی دا ذکر کئی چھ موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام دوان فرعون تراغلی دی او داغ سردارانو تا داغ قوم تا مسئلے و تا بیان کڑی دا غوی انکار کڑی رے اللہ وی موسیٰ علیہ السلام لمی نجات ورکو فرعونیان میں تباہ کڑل دریاب کے میں غر کڑل دا پینزم مرحل دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام لیکن راغلے دے موسیٰ علیہ السلام فرعون تا داغی تذکرہ کئی اللہ رب العزت فرمائی فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات پسر کلان چراغلو موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا بیناتن پا احکام زمونگ واضح واضح سرام قالو ویلدوی ما حازا الا سحرن ندیدا الا سحرن مگر جادو دے مفترن دزان نجوڑ کڑیش ویدی وما سمعنا بهادا او ندی اور دلی مونگا دا احکام یا ندا اور دلی مونگا دا مسلا فی آبائن الاولین پا مشران زمونگڑن بنو کی کلم چی حق برس راغلے دیو دا اللہ احکامی واضح بیان کری دی نو قوم پاغ باندے اعتراضات کری دی کل یو اعتراض او کل بل اعتراض او کل جتو دا خلق دا خواہش مطابق مسئلہ بیانی یا ساتا خلق بستا تعریف نہ کئی خلق بستا عزت کئی مثال سرا تو سلام کر دی دا خواہش مطابق مسئلہ کولا فرعون بیم دوستو حامان بیم دوستو قارون بیم دوستو پچھار کلم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واضح مسئلہ بیانی صفا مسئلہ بیانی سنگ چدا اللہ حکم دے و مغرنگ بیانی اگر ڈاری کے پیچرا زکڑو ما حازا اللہ سحر مفترن چاویلی دا خو جادو دا چاویلی دا دزان نلگیارے درو خبر کئی پسر یونس پین لسم کمتا سلستیو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کلا چلستیشی بدوی باندی آیاتو نزمونگا بیناتن واضح واضح قال الذین ویحق کسان لا یرجون لقاءنا چی عقیدن ساتی تمن ساتی د پیش زمونگا د ملاقات زمونگا فوراً بقرآن اعتراض کی یوئی ائت بقرآن غیر حاذا او بدلوه روڑ قرآن بیل دے مسلینا یا بدل کدی کتاب لرام کلجت صفا مسل بیان آیاتنا بیناتن صفا مسل بیان واضح مسل بیان نویان ساتا خلق با اعتراض نہ کئی سورہ حج 72 کمتا سرستیو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کلا چلستیشی بدوی باندی آیاتنا زمونگا واضح واضح تعرف فی وجوه الذین کفر المنکر پیجنی بطوپ مخون داغ کسانو کی چی کافران دی المنکر تریوالیم کلج صفا مسل بیانے نو اللہ وی دا کافر دا منکر تندے بتریوشیم یکادون قریب دی یستون باللذین یتلون علیہم آیاتنا قریب دوی چی عملو کی پاغ کسانو باندی چی للی پدوی باندی آیاتو نزمونگا کلج صفا مسل بیانے نو یا ساتا باطل پرز بتا سر دشمنی کئی موسیٰ علیہ السلامم چی صفا خبر شو روکڑا بیا یا تینا بینات نزگ پیغی اعتراض کئی فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات پسر کلا چراغ لو دویتا موسیٰ علیہ السلام پا آیاتنا زمون سرا واضح واضح سرا قالو ویل دوی ما حازا الا سحر ندے دا مگر جادو دا وما مفترن دا زان نجوڑ کرشوی دا احکام دا اللہ احکام ندی بلکہ دا جادو دا جادوی ستو ویلی جادوی د حضرت موسی علیہ السلام اغه معجزو تو ویلی چم صاحب غرزولو داغی نه اجدها بجوړ شو لاز به ترخ کی ورکو اس لکی ادک فی جیبک تخرج بیدواء من غیر سوء لاز بے ترخ کی ورکو چرا بہر بے کناغی بس پن پڑکوالو دغن موجزات دا موسیٰ علیہ السلام تے سویل جادوی و تویلے آنور چکمی صحیفے بیانول ناغی بارک سوئی مفترن دا زان نجوڑکلے شوی دی داوی دیر زان نلگیا رہے چیز دا اللہ پیغمبریم وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين او ند اور ادری منگا دا مسلا پ مشر زمنگ ڈمبنو کی دا دے دا زان لگیا دے دا مسلا دے کئی پخوا چا ندکڑی اس بم بوئی کا ایون نوی نوی خبری کئی نوی نوی مسلی کئی پخوا خدا چا ندکڑی وقال موسیٰ اول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ربی اعلم رب زما خپو دے بمن پاغ چا باندی جا بالہدا چرات لے کڑی دی بالہدا پہ ہدایت باندی من عندہ داغر طرفنا ومن تکون له عاقبت الدار او خپویگی پاغچا باندی تکون لہو عاقبت الدار چشبا داغ دا پارا کور داخرت یا انجام داخرت وقال موسیٰ ویلی موسیٰ علیہ السلام رب زما عالم خپو دے بیمن پاغچا باندی جا ابل ہدا چراغ لے دے پہ ہدایت باندی تاسو غوائیں چی دا جادو دا او دا رزان نتا خبری که خوز ما رب اگر دیر خپو دے چیز پا ہدایت باندے او دا کم ہدایت دا کم احکام چی ما پیرات لکڑی دی نا دا ما رزان ندی روڑے بلکہ من عندی ہی دا غر طرف ندی دا اللہ حکام دی دا اللہ قوانین دی ما تے پا کوہی طور باندے را کڑی دی چلان شو دا قوم اسلام کا او دغرنگی مسئلہ تا بیان کا ومن او پوئی کی پاگا چا باندی تکون لہو عاقبت الدار چشی با داغ دا پار انجام داخلت یا کور داخلت دا چاچی آخرت کی منزل بہتر دے انجام بہتر دے پاگا اللہ پوا دے آدھا رنگ رچا انجام چی بدتر دے او جہنم تبزی پاغم اللہ پولے انہو یقیناً شان دادے لا یفلح الظالمون چن کامیابی کی ظالمان ظالم نکامیابی کی مشرک نکامیابی کی سو کامیابی کی قد افلح المؤمنون سو کامیابی کی انہو لا یفلح الظالمون یقیناً شان دادے نکامیابی کی ظالمان سو کامیابی کی قد افلح المؤمنون تحقیق سر کامیاب دی مومنان قرآن وی اولائک هم المفلحون او دا کسان ام دیدی کامیاب اولائک علا ہدی من ربہم و اولائک هم المفلحون دا کسان ام دیدی کامیاب نو انہو لا یفلح الظالمون تاسو ظالمان یہ مشرکان یہ تاسو نکامیابی گے او زمان انجام اغب بہتری پاخرت کی نو اللہ زمانم خبر دے او تاسو نم خبر دے سو کوئی موسیٰ علیہ صلات و سلام ہوئی وقال فرعون اول فرعون یا ایوہ الملو او زمان سردارانو ما علمت لکم من الہ غیری زنب جنم ستاسو لپارا سوک حاجت روا بی زمانا زخوز دا مصر حاجت روا زان تویما زخو پدی خبر پویگم جستاسو حاجت روا زیما فرعون دا مصر خلق دسوی خبل سردارانو تا چه زب دی خبر اپوئیم چه زستاسو الہیم ستاسو حاجت روائیم زخو بل الہ او بل مددگار د مصر والا نپیجن آیا بل سوکشتا اخوا دا چمچه ٹولی ناستی اگوی نجی نجی نجی ام تاسو تاسو منگل رزق را کوی جی تاسو منگل تنخوا را کوی جی تاسو باران وروی ارس جی تاسو کوی تاسو تا بل سوکنشتا بل سوکنشتا ما علمت لکم من الہ غیری موسیٰ چی لگیا رے چی ز اللہ را لے گلے مو اللہ حاجت روا دے و رب دا اسمانونو دا زمکی دے مخ کتا سو لستری پسورے شعرا کے چی مناظرے دا فیرون سرکڑی دا پا معاملہ دا ربوبیت کے چی فیرون وی رب سوک دے موسیٰ علیہ صلات و السلام تفصیل کئی رب دا اسمانونو دا زمکی رب ستا استا دا مشرانو رب دا مشرق و دا مغرب اپورا واقعی تفصیلی ذکر شئی فیرون وی ما علمت لکم من الہ غیری اس زان پا موسیٰ علیہ السلام اچت ثابتین سوئی فاوقد لی یا حامان اور بلک زما دا پارا او حامانا حامانی سوکو وزیرو وزیر توئی او وزیر سیب فاوقد لی یا حامانو اور بلک زما دا پارا او حامانا اللہ توینی پا خٹا باندے خټه باندې اور بل قسم مطلب شو خخته جوړې کا یا ساده دا خخته دا هغه وخت نه دی خان پویګم خبرو کنه دا اوس نه ایجاد نه دی دا په خوا نه دی ایجاد چې دا خبر نه به خخته جوړه کا او بیا به اور ولا ورکو په خبې کړه لکه فرعون حامان ته سوي اور بل ک زما د پاره او حامانه په خټه باندې څه مطلب شو خخته جوړې بیا پڑی خختو سو کا فجعل لی سورحن جوڑک زما دا پارا دنگ بنگلا یہ اونچا تا بنگلا لا جوڑک سبکے لعلی اتولعو الہ الہ موسیٰ خام خان چیز خبر واخلم دا حاجت روا دا موسیٰ علیہ السلام وینی لعظنہو من الکاذبین او یقینن ز خام خان گمان کم پا دا باندی دروغ جن جنوز باللہ من ذالک دے دروغ جن فرعون پا ظاہر باندے سخ کارکی پا ظاہر داخ کارکی چی موسیٰ علیہ السلام تو سلام وی زنو مائندہ دا اللہ ما موسیٰ علیہ السلام سوی زد اللہ نو مائندے ما دا اللہ پیغام میں تاسو تروڑے رے زد اللہ پیغمبر فرعون پا دی خپل کار سر دا ثابتول غواڑی چه او گورن نمائنده دا اللہ زیم موسیٰ نده نمائنده دا اللہ زیم زکا او گورن مالی سم رخ کل بنگلہ جوڑک که موسیٰ دا اللہ نمائنده وی نو پکار دا چه دا پار امداسی و بنگلہ جوڑکی کن دنیا پرس عمر لپ دنیا بین اعتماد کن اوی چه ما سر مال دولن شتب دا دا اللہ دا رزاو دا دا اللہ دا رضا و دا اللہ دا خوخ نخد و بدی کی عزت تے نور خبرت بدین ندے چھے اللہ خوش آلی گے و اللہ راضی کی گے پا صحیح عقیدہ و پا صحیح عمل بننے اور صحیح عقیدہ و صحیح عمل ازدکی گے دا قرآن و سنت نا اللہ دے نظر تا خبر دے غریب ندہ ثابت ہے وحسین فرمائی چھے دا کار فرعون دا دو خبرو دا پارکڑی یو امدا چه موسیٰ علیہ السلام دا رخ جنخ کارکول غاڑی قوم تا چه دے دا اللہ نمائنده ندے زد اللہ نمائنده ما او گرم علیہ السلام رخ کولی بنگ لرک چه زد سغوانا مغا کولیشم زکا زد اللہ نمائنده یو ادا ثابتول چه موسیٰ علیہ السلام دا رخ جن کی او دویم وفسرین فرمائی پا وکدہو موسیٰ فقضا علیہ دا سکن یریدو دا موسیٰ علیہ السلام دا چی موسیٰ علیہ السلام با تقریر کولو نو لاس بیدا سی والو نو فیرون ویلی آسی نا چی مال پدا خلوی و سکرا کیو چس رانو بایسی و مردار شو آمان تا وی اوچت بنگلا جوڑا کچی اوچت زی کے ناس تیم نو زد لاندی نا دی لگیئی تقریر دی کئی کنا کم از کم لاس خوبین را رسی در دو وجود پارا بعض خلق بدیجی اسرائیلیات ذکر کئی اے فرعون ویلے چیرا زا حامان زما دا پار اوچھتا بنگلہ جوڑا کزا اسمان تا خطل غوڑا چی اسمان تا اوخی جمع چیرا دا موسیٰ الہ کم یو دے چی تا پوستیو کم نعوذ باللہ من ذالک. مبسی استاد محترم ذکر کئی اے فرعون کار سو خو کم قل نوخا پوچھے پا خبرو کنا پوئے گے چی دم روچھتا بنگلے جوڑو لا نو غر تا بختلے وے ولی پا مصر کی غرون نو غر تا بختلے وے کر او بل سڑے دا غر نوچھا تا بنگلہ جوڑو لیش رکا دا غر نبوچھا تا بنگلہ سنگا جوڑے نو ولی خوشا کی غرون نو غر تا بختلے وے کر و یا ساتا دا بنگلے را دی دو خبرو دا پارا جوڑا کڑے و یاو چوئی و انی لعظنہو من الكاذبین زومانی کلامی کڑے خواہ خلق تشویش کیا چوری دی خلق تی مطلب آغا علی خو مطلب دا فرعون پا کسی دے یو دا چی موسیٰ علیہ السلام در اغجنخ کارے کی چی نمائنده دا اللہ خو زیما چی سو غوانا مغک کولے شب او دویم دا چی داغا دا سک نیرے دا فوکدہو موسیٰ. واستكبر هو زان غټو غنلو دی فرعون و جنوده او لخر دد فل ارض په مصر کې ارض نه مراد زمکه د مصر دا ګوروان دی صورت کې تاسو لستیو 44 نمبر آیات کې د سورې النمل سلیمان علیہ السلام تو سلام هم بنگله جوړ کړی دا ها د سب بنگله جوړ کړی د شیشو نو داغه قرآن تعریف ذکر کرده ده او د دو دم بنگله جوڑه کرده ده د قرآن بدی بیان کرده ده دا ولی بنگله خودوانو جوڑه کرده ام بنگله جوڑه کرده ده و دم بنگله جوڑه کرده ده سا جواب ده چاله ورزی لازو چت که چاله چه لاز ورزی چاله ورزی لازو چت که ها نیت کے فرقو سو دردوانو پا نیتون کے فرقو سلیمان علیہ السلام تو سلام دا تکبر دا پارا نو جوڑا کڑی بلکہ دا بل دا تکبر دا ماتول دا پارے جوڑا کڑی چھے عجز پا کی پیداش زکا اسلام دا عجز دن دے دا عاجزے دن دے دا تکبر و دا مستے دن ندے آدھا رنگ فیرون دا سر پارا جوڑا کڑی دا تکبر دا پارا دلویے دا پارا واستكبر هو وجنوده في الارض. قران خپل جواب کوم کتو دم ځان غټو غنډو د لخکروم بغیر الحق نامناسب الله لایق نو چې ځان غټ غنډ دی نو دوانو بنگلې جوړې کړې دي د یو تعریف کوي او د یو بدی بیانې ولی زګر نیتونو کې فرق او د یو نیت ټکو د ثواب نیت یو د نیکې نیت یو او د ګنا نیت یو د تکبر او د مستۍ نیت یو. وزوانو او یقین کولو دوی یا وزوانو او یقین کولو دوی زوان پا معنی دا یقین وزوانو او یقین کولو دوی انہم چی یقینن دوی الینا لا یرجعون مونگ طرف تا واپس بنکڑیشی دانا چی گمانی کولو ولی دا فیرون یقینو چی سب قیامت کے دوبارہ پورتا کی گم یقینی ہو کافر دا منی چی قیامت براجی و زبان اللہ تا پورتا کیگم نزک دا زون مانا مونگ سوک دا یقین چی داغوی دا پوخ یقینو چی منا مونگ چرتا اللہ تا واپس کیگو قیامت چرتا دے فاخذناو نونی ولو مونگ دلران فیرون لران و جنودو او لخکرو دا دلران فنبزناهم فی الیمی نومی غرزول دوی لرا پا دریاب کی اللہ وی ٹول میں دریاب کیو غرزول فانظر تفصیلی واقعی میں ویلوا فانظر نو گورا کیف کان عاقبت الظالمین سرنگ شو انجام د ظالمانو چاچ ظلم کڑو شرک کڑو انجام تے گورا انجام سے شو وجعلنا هم ائمتا او می غرزول دی لرا ائمتا مشران د کفر دنه مشران د دین د انبیاء بارک جرانشی دا اولیاء بارکی نمانه بسی امی گرزو دوی لران مشران دا دین او چه کل دا دی با بارکی رانشی دا کافرانو نمانه سا مشران دا کفر خواه او می گرزول دوی لرا امتن مشران دا کفر یدون ایلن نار یدون ایلن ناری چرا بلل خلق ایلن ناری پا طرف دا جانم باندی زکا دا مشران دا کفر لاندینو تا بیچه سویل ناغی با منل کن ها؟ تاران دا وطا ایزستاسو الهی ما بل خمات نخ کاری او تا اوجی اوجی اوجی ولین ولین جی ولین وسا دروغجن دے بالکل دروغجن دے جی در پلارم دروغجن جی وسا سایر دے جادوگر دے جی جی بالکل بالکل بالکل رورم جادوگر دے جی دیم جادوگر دے مرگریم جادوگر دارچا کار دے دا چمچو کار حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی پیو باسان چ اللہ د خیر ارادو کی نخو وزیر ولا ورکی او وزیر ولا خمش ورا ورکی کبا سا غلط کارم کئی نو وزیر و توئی جی دا کار غلط دے پدې کې نقصان دی فائدہ پکې نشته او چې بیکار وزیري ناغسوي بادشاہ کا غلط کارم کې وته چې بالکل ٹھیک ته جی بالکل بالکل جی بالکل ستاسو ډیر ښه فیصله ده جی ډیر سوچ ته جی ستاسو او کوي جی کوم ډیر ښه کار دی دا رچا کاری د بېمانه نن بادشاہ کا ښه سړی وي خو یا ساته وزیران ولا داسې ورکړې شي چې هغه ذلیل او رسوا کی پوګه خو دا اوس چې کوم بادشاہ دی نو دې تیر ظلم درې خپل وزیرانو د لاساتلو تیر ځل هم درې خپل وزیرانو درې خپل افسرانو د لاساتلو ځکه فوجي چا جوړ کړو فوجي چا هم ته جوړ کړو کنه پښتونې پرې غوستو پنجابي را مخ کې کو دا څه ده کنه قریش ها پښتون معنی نوم یې شو سنوم یې علي کلی خان ها علي کلی خان اگر پختونو اگر روس تو کو زکر پختون دیکھا نا او پنجابی را مخ کی کد آگا نا وی رازه تار میچیب شا نا چا پنجابی جوڑ کو نو مگا برابر کو پانسی کولی خو بس بچ شو تینو پدنے جسے ڈیلنگیو کو نو اس بیان آگا لے دیں نو بے دمر ظلم شورو کو یونٹی اتلس روپو تو رسول چر تا مونگ پا اخبار کی انہ کدل چرد ارزانی شو ابلو رد ما پیٹرول چو ناسی نو تا خیالو کو نو 113 روپے لیٹر ہو ماں چوکا تو میں ہو استاد جی تمل میں پیٹرول پہ 113 دی وہی آو میں وہ داؤ گورا میں ماں وڈی نمو دا پس وہاں جو داؤ گورا میں 113 وہی ڈیزل پہ 115 دی کپہ 117 دی دا ملک تے ڈالر کمزے تو رسے دو روپے ستا سمرس پکش ہو یو روپے چو چتی گی ڈالر نستا باندې 600 ارب قرض زیاتی گی 600 ارب روپے قرض پتا زیاتی گی دا یو روپے دا زیاتی دو سر استا روپے کم شوا اور ڈالر زیان شو پتا باندې قرض زیات شو اس تو گورا دا اڑو تو گورا غڑو تو گورا دا جنو تا نور شینو تا سمر گران شو غریب سڑے بس کئی خودکشی بن کئی غلا بن کئی ظلم و زیاتی بن کئی سب کئی سب کئی دا غم عزت تے دا غم بچی دی خزے دا کور دے آتے غواڑی کنا با غواڑی اور چھ دے سر نشتہ دے بسکر معاشرہ کے با فسادان زیادی گی یا ساتا امن بچر تم رانش نوزگورہ دے با دیزل بیا انشاءاللہ دا خپل و خلق و دلازہ دی اللہ خود دی زریل و رسوا کی اللہ دی رک کی خود دی منگ دی دی ظلم نو ساتی زکا پا ظلم لاس پورے کڑے دے الی سل روزے کی گی صدا پاسا او پا ظلم لاس پورے کڑے دے خلکو عزت دے را کوئی کاروبار بخشی زکوی دے کاروباری دے تو دا خلکو نہ تپوزو کہ کاروبار خوشو کہ خرام شو رکھ کاروبارو نہ تباو برباد شو لاڑل کاروباریان غریبانان ہم دا سی کے ناس تباو برباد شو آغی ہم دا سوال کی خدای ہوئی دے گنجینم خلاص کی وجعلناهم ائمتا او می گرزول دوی لران مشران دا کفر یا دون ایلن ناری چرا بلی خلق ایلن را بلی خلق ایلن ناری پا طرف دا جانم او برج دا قیامت باندی لا یون سورون دا دویم داد بو نکڑیشی وات بانا ام اور پسیکڑ منگا فی حاضح دنیا لانا پا دی جند دنیا کے لانتا لانتا الله وی پر جند دنیا کې ملانت په پسې کو ار سړی وی لعنت دی په فرعون لعنت دی په حامان لعنت دی په قارون چا ودا دعا کړی چې خدای دې وبخي ار سړی وی کنه ار سړی په لعنت وی او یوم القیامت او ورځ د قیامت باندې او د موسی نوم چرش خلک سوی علیه الصلاۃ والسلام وی کنه دعا وته کی یوم القیامت او برج دا قیامت باندے هم من المقبوحین دی بای دا بد شکلونا دی بسی دا بد شکلونا بے دا بد شکلونا بے نیولی تلفہ وجوہ هم النار او با پرسی دوی لر مخونا او با پرسی اور دوی لر مخونا اور بولا دا مخونا او پرسی هم فیہا کالیہون دی بای پدی کے بد شکل دل تموی من المقبوحین هم من المقبوحین دوی بای دا بد شکلنا دا شکلنا با اللہ بد کی و بد رنگ بے کی نور انشاءاللہ بیا وایو دا پینزو مرحلہ و دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ آئندہ زمون درس بشورو کی گی را روان پیر لنا و بل پیر لنا دنن انشاءاللہ زمون دا اختر چھوٹیانی شخا را روان یو قد سبان بلو رس پیر دے دغنا انشاءاللہ بل پیر لبا زمونگ درست شروع کی گی پوباند شپک بجو دا ملگری زاندہ دا سوے سٹیم لہ پوباند شپک بجی زکر که مثال چوٹی ور نکو او دا پیر پورد ملگری بیارا جی نو اکثر ملگری او پک روجوی بیان تکلیف تے نو انشاءاللہ کسوک زان لساروی ماروی علی ام پک اغستیش نو کوششو که دی پیر لناو بل پیر لبا انشاءاللہ زمونگ درستی پوباند شپک بجی با درست شروع کی گی پورا پٹیم زاندار سوے ملگرو پسیو گرزے دعوت پلور کے پوشے روجہ کا ملگری نیول غواڑی دا عرفین و پکار دا پیر پورس بندیونی سے دا پیر پورس دا عرفین روجہ دا پرون میں تفصیل کڑو کن وی پرون خپرون نوی بازی خلق وی یار عرفا وی زمونگ دا پاکستان عرفا خو ندکن وی مونگ بے دا پاکستان عرفی سرونی سو سائب عرفا دیتا وی چھے حجیان عرفات تلڑ شی دا عرفات میدان ته چلانډ شي د تعارف وي پاکستان کې کم حج کیږي چې دلته خلک عرفات ته شي پوښي په خبر عرفون دغه یو عرفه ده په کوم ورځ چې دا غي عرفه یې زمونږه عرفه ده بلکې ټوله دنیا کې دا عرفه ده ځکه چې اجیان چرته لانډ شي هغه عرفات ته لانډ شي سبا به مینا ته شي سبا نه د حج غ پروګرام شروع شو سختي شروع شو سبا به مینا ته شي او بیا بل ورځ چې دغه به عرفات ته شي عرفات میدان ته نو دغه تعارف وای پوی کې کړ روزه کوي وطن نیول غواړي د عرفې صحیح روزه نو په کار ده د پیر پورس دیونی سی خان ځکه به منګل پورس بیا د غي اختر ده کته یې زبد منګل پورس دیونی سم نه د عرفې روزه نه شو بیا او بل دار چان تا اختر دی د تر روزه نه سن د اختر پورس پر شیطان بوجه کوشش وکړه د پیر پورس روزه ونی سی خان پوجه نو آینده درس به ان شاء الله زمونږ را روان پیر لنه بل پیر له شروع کیږي زنانو ته یو